wal fajiri yene kay mi jog ci fajar lañu koy tambalé ci dakko ga Aliou Ndaw wala tek ndombal tankam di procureur ci war procès bi njit rew Macky Sall waxna lepp ci xatu yene kay wal fajiri Souleymane Dene Ndiaye ni andul ci élection anticipée yañi wax ci parti PDS ak fan yu ñu genn ci walu ciép biñi baye fi ci bir rew mi ñuy ñortu ni mo ëpp gëna new sukar ciép bañi jéggé ci bitim rew lolé nak ku ci bëgg am lu ci Walfajri quotidien nga yeur tay ji Wolf Grand Place mu wax ci walu avocat nguur gi ci mbirum ArcelorMittal dossier bobbe geussam nañu ko ñoo koy saytu wat avocat nguur gi ci ArcelorMittal ci le rewmi quotidien des rewmi quotidien ni avocat njitu rewmi Macky Sall tek nañu ko loxo ci Paris di geustu wat ak geussam mbirum ArcelorMittal fuk ak juromelu sommet francophone fi ci Dakar moy capitale francophone ci jamono ji asandon mo takku tewé nañu ko bokku ci ay chef d'état ak ay gouvernement buñu sukkandiko ci le populaire yene kay le soleil wax momit ci walu sommet bobu francophone ak mbolo mu takku mi ko tewé rawatina ci banque bu francophone ci waccay ba ñuy waxtane ni sommet bobé dal liñ ci don xaar matalé nañ ko tay gi ci walu ndajem francophonie la yene kay ci ndaje mom la dess ndax ubité gi ki du njitu rew mi Macky Sall wax ci ni la mo don xaar lepp gis nako ci walu ñu waxon ngay chef d'état ni ñew ak ay délégation lepp matalé na ci magalu Touba atum 2014 serigne Modou Karambaké fi le fass yene magalé magalu serigne Touba Khalib Rasoul ci exil manam gaday bi mu defone le quotidien yene kay ni ñor nako lol bis bi di somme francophonie muy njitu rew mi Macky Sall ni bis bi ñor nako mu ngi fess ci xatu yene kay le quotidien l'observateur xey batay ci walu somme francophonie bi ak ñor gi mu ñor lol njitu rew mi Macky Sall njabotu njuga kebe ak ki fi nekkon njabotu mbay leral nañu ni dal digënté ben musta am ñagas ci seen digënté ni ko ki fi nekkon jitu rew di Abdou Diouf binde won ci livre mbobé wedd nañu ko ba mu set ni ñaari doomu lu ko yoy dara musta dox seen digënté dulul jam libération yene kay ci walu sommet au CIB francophonie bi la wax momit ni lepp mucc na ayep door nañu xaj nañu danaka ñaar yañu doon xaar am nañu ko muy mobilisation waye chef d'état ya digé won ñom ñepp ñew nañ niki demb ci bir rew mi man ci ballu enquête yene kay wax nak ci koy top yek fi nekkon jitu rew Abdou Diouf ta li jaxal ci bop francophonie ndax ñetti candidat am nañu ñaar ñu goor ak kenn ku jigen dal melni ñu nga commencé out ku len japp tank ngir ñu jité bobu le kurel ci ndaje mi lañu len di falé livre bi batay mu ngi jur ciow livre Abdou Diouf fi nek du rew kenen ko tontu di Louis Tavares yekati nay kaddom ni musta am benn yon ñuy xalaat wala ñuy mebat attenta ci bir rew bi weddi na ko ba mu set ni ñu ko fessele won ci livre Abdou Diouf fi nek kon jitu rew waye sport Sadio Mané te fi fassiyene na jakarlo ak Yaya Touré nat bopam ci walu Ligue des Champions première journée bi jogante bi suba lay don ci dimanche ji ci Ligue des Champions bobu le stade yene kay dess ndax Angleterre ak Southampton City dinañ jogante ci dimanche bi Sadio Mané ak Yaya Touré fassiyene jakarlo kenn ku ci ne woné sa bop ñu jéxalé ci suñu lamb ak Ibrahim Fallé biñ ni saasu ne mu ngay gëna deltu gannaaw atum 2009 japp 2015 ñen fukki combat ak ñent ñaar fukku ya di ay defet ñu ñak ko juroom ñetti combat dong lañuy am ci saison bu ci nekk Kidi Tyson nak ñaar amna ñaari defet ak ñetti saison yo xamni amu ci jongante euma sen bobu jamono gedd na écrif Boulfalé ba ber yoonu bopam Tyson nga fi la jéxalé liñu amone yene yegge ko ci xibar